waka neke kunzo kulani mata ya kunzo kujani kukaini kuginzo kuzindemani waskari kini ya kekira komando kakwale neke iza mwuchi Ronaldo akwana atashi zanzari chedivido megalado bayar karo otondo matiki zori zambaki furado I go take you to London, my baby Rashido. Mama, mama, mama, mama. This is the remix. Baleja da bi labari ba Allah ya so ni mai gina bai kai labari ba haye mai laya ye ga mai zamani dan mazari mazan bam bam bam bam bam bam bam bam eh murmushi ga mai san ka idan ga ganki zan ji dadi ne idan ya ga mai kinka kai murmushi ga ban sa haushi ne idan ma ka hoya bude san da sa kun ga yanzu shirme ne mutum mai mata alherin da kai wa sa bai jaki ne shiru shiru ku ne gare ba tsoro ba ne fakaici ne ilimi yake ne ma bai wa ko san mi shi da ce ne yawa ne sa ta gidan barauran ce ne gurmai ne bara ku bai shirme ne a rasa ya dan juya wa ga mai suna mai daya na riga da na duba na gano wasu lakan aya zan gwana riga na samu kurma yake bidan murya wala ta jasa su malam me yake ga gano macen sanya kariya kariya ne me gaskiya ba ya bidan lauya daidai ataka alai daidai kar ku ji wai wai zango ki raba bebe ai mai mai ataka alai daidai